Żegnamy reklamy. Minęła 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 19 dzień listopada. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Konkretna ma być odpowiedź polskiego rządu, w jaki sposób wykonuje decyzję unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dyrekcja Gimnazjum w Żukowie apeluje o czujność i wydaje specjalne ostrzeżenie, które rozsyła do rodziców. Za chwilę więcej o tej sprawie. Jeden z działaczy opozycji skatowany na przedmieściach Petersburga ostatnio protestował przeciwko nieuczciwym przetargom. Wieczorem Polska ma przysłać do Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie wykonania wstępnej decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Mija termin, jaki Warszawa dostała na przesłanie informacji. Chodzi o odpowiedź na decyzję wiceprezes Trybunału, która nakazała wstrzymanie nominacji sędziowskich i przywrócenie do pracy tych sędziów, którzy zostali wysłani na emeryturę. Więcej o tej sprawie Beata Płomecka. Nieoficjalnie wiadomo, że prace nad dokumentem wciąż trwają, ale jak zapewnił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, odpowiedź zostanie przekazana na czas. Polska od początku jest gotowa do lojalnej współpracy. Po to również, aby przedstawiać swoje racje i korzystać ze swoich praw procesowych. W sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym jest różnica zdań między Polską a Komisją Europejską. Warszawa uważa, że potrzebna jest nowelizacja. Z kolei wiceszef komisji Frans Timmermans mówi, że postanowienie musi być natychmiast wdrożone. Mamy różnicę zdań z wiceprzewodniczącym Timmermansem od 3 lat, więc nie jest to nowa jakość. Skomentował wiceszef MSZ-u. Dodał, że odpowiedź będzie zawierać konkretne informacje. Oparte o bardzo poważną interpretację prawa unijnego, ale także prawa polskiego. Od tego, co znajdzie się w odpowiedzi, będą zależeć dalsze działania Komisji Europejskiej. Unijni urzędnicy mówili, że jeśli nie będzie konkretów, wtedy komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie wysokich kar finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki teraz ku przestrodze, choć ta historia skończyła się dobrze. Policja szuka mężczyzny, który w Widlinie koło Żukowa w województwie pomorskim próbował wciągnąć do samochodu nastolatkę. Dziewczynie nic się nie stało, a spłoszony napastnik uciekł. 15-latka jest uczennicą gimnazjum w Żukowie. Szkoła apeluje o czujność i wydaje specjalne ostrzeżenie, które rozsyła do rodziców. Policja na temat zejścia mówi niewiele. Nieoficjalnie wiadomo, że do siedzącej na przystanku autobusowym gimnazjalistki podjechał ciemny terenowy samochód. W środku siedział mężczyzna w średnim wieku. Miał najpierw próbować ją zagadywać. Gdy to nie poskutkowało, miał wysiąść z samochodu i siłą próbować wciągnąć 15-latkę do środka. Dziewczyna zaczęła krzyczeć i prawdopodobnie to spłoszyło sprawcę. Dyrektorka szkoły w Żukowie, do której chodzi 15-latka, Mirosława Żołna, ma sygnał od matki innej nastolatki o podobnym przypadku. W poprzednim tygodniu jej córka na ulicy Fenikowskiego w Żukowie została może nie zaczepiona, tylko że podjechał ciemny terenowy samochód, gdzie mężczyzna próbował z nią nawiązać rozmowę, ale ona uciekła, jako że mieszkała gdzieś tam w pobliżu, uciekła do domu. Policja apeluje do tych, którzy w Widlinie lub okolicach widzieli ciemne terenowe auto, o kontakt pod numerem 997. Na przedmieściach Petersburga nieznani sprawcy skatowali działacza lokalnej opozycji. Walczący z korupcją Dmitrij Naczynkin w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jego przyjaciele i sąsiedzi twierdzą, że opozycjonista naraził się miejscowym urzędnikom. O tej sprawie Maciej Jastrzębski. Dmitrij Naczynkin działał w Ruchu Obywatelskim Zjednoczeni Demokraci. W ostatnich tygodniach protestował przeciwko organizowaniu nieuczciwych przetargów na budowę gazociągów osiedlowych. W doniesieniu do prokuratury napisał, że od dłuższego czasu przetargi wygrywa ta sama firma, a ceny jej usług są kilkakrotnie zawyżone. Mężczyzna zorganizował także zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie publicznych przesłuchań przed uchwaleniem lokalnego budżetu. W niedzielę sąsiedzi znaleźli Naczynkina w podwórzu kamienicy, w której mieszkał. Jak ustali petersburska policja, opozycjonista został pobity do nieprzytomności metalowymi rurkami. To nie pierwszy przypadek w Rosji, gdy nieznani sprawcy w ten sposób próbują zastraszyć działaczy opozycji. Wielokrotnie dochodziło do pobić współpracowników lidera opozycji Aleksieja Nawalnego oraz dziennikarzy ujawniających ciemne interesy lokalnych urzędników i biznesmenów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przeżyć się ze sobą ponad 60 lat, oto jest wyzwanie. To było bardzo dawno temu, 62 lata, jesteśmy małżeństwem, a poznaliśmy się. Ja pracowałem w takiej dużej firmie, gdzie było około 3000 kobiet. To prawda, że tak czasem spojrzy się od pierwszego wejrzenia. Pochodziliśmy 3 miesiące i pobraliśmy się. Jaki przepis? Miłość na pierwszym miejscu, bo łatwiej żyć. Nawet jeżeli się coś tam w życiu przeskrobie, to łatwiej sobie wybaczyć. Wytrwałości 13 małżeństwom pogratulowali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Andrzej Duda zaznaczył, że państwo będzie robić wszystko, by poprawić byt seniorów i podnieść wysokość emerytur. Państwo polskie dostrzega i państwa dorobek małżeński i dostrzega to, że jesteście państwo wspaniałymi ludźmi, którzy przez całe swoje życie pracowali dla Polski. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim zostało zorganizowane w związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora, który obchodzony będzie jutro. A na skrót informacji w Trójce zapraszamy już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima tuż za progiem, gdzie niegdzie rano zrobiło się biało i wiemy, kto jest temu winien. Z nad Skandynawii do Polski napływa zimne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Teraz na termometrach 4 stopnie poniżej zera w Zakopanem, stopień powyżej zera w Krakowie, w Warszawie 3 stopnie, w Poznaniu 4, w Szczecinie 5. W nocy miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od minus 5, minus 4 stopni to na południu do 0,1 stopnia na plusie na północy i najcieplej nad samym morzem 2-4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu iRobot Roomba za 1599. Stalowa kuchnia Electrolux za 999. 4K Ultra HD 65 cali. Sony za 4199. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami, że wybrali Państwo program trzeci i audycję zapraszamy do Trójki, która do godziny 19. Raz jeszcze dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniamy się. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. To już 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I to najwyższa pora, żeby sprawdzić, co przed nami do godziny 19. Po kłosie afery wokół KNF-u zapytamy, czy powinniśmy martwić się o pieniądze zdeponowane w bankach. System jest najważniejszy, bezpieczeństwo pieniądza Kowalskiego jest najważniejsze. De facto mówimy po tygodniu dyskusji o tych nazwiskach, mówimy dopiero o bezpieczeństwie systemu. Jak wiadomo, mieszkanie to inwestycja na lata i ważne, co przez lata będziemy mieli za oknem. Ktoś, kto kupuje mieszkanie, nigdy nie może mieć pewności, czy inny inwestor nie uzyska w sąsiedztwie zgody na pobudowanie zakładu wulkanicznego albo jakiejś innej inwestycji. Ciekawa sprawa. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz pierwszy ukarał dewelopera, który nie poinformował swoich klientów o tym, co powstanie wokół osiedla, które sam zbudował. A propos osiedli, pamiętają Państwo swoje zabawy na osiedlowych podwórkach? Kiedyś z podwórka tętniły życiem. My bawiliśmy się w różne gry, klasy, trzepak. Te okna otwierane, kiedy rodzice wołali na obiad. W tej chwili rzeczywiście te podwórka wyglądają troszeczkę jak wymarłe. Sprawa jest na tyle poważna, że proszę sobie wyobrazić, szkockie władze uznały zabawy dzieci na świeżym powietrzu za fundamentalne prawo maluchów. To nie żarty, to takie czasy, co Państwo na to. Od lat na nielegalnej sprzedaży leków zarabiali krocie. Mafia lekowa rozbita. Mechanizm polegał na zbywaniu leków z polskich aptek za pośrednictwem prowadzących pozorną, jedynie fikcyjną działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej poza granicę Polski. W Pradze wielotysięczne demonstracje. Czesi domagają się dymisji premiera Andreja Babisza, który miał defraudować unijne pieniądze. Szczegóły tej sprawy po godzinie 17 u Magdaleny Skajewskiej. 100 lat temu, w nocy z 18 na 19 dzień listopada, Józef Piłsudski poinformował świat o odrodzeniu Polski. Z tej okazji do swoich bliskich można wysłać specjalną pocztówkę. Czego by Państwo sobie życzyli? Chyba życzyłabym wszystkim rodzinie i przyjaciołom więcej tolerancji i więcej rozumu na kolejne 100 lat. Sporo u nas dziś tematów ekonomicznych. Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Co oznacza to dla naszych emerytur? W Pulsie Trójki ekspertów będzie o to pytał Mariusz Krzemiński. Zapraszamy na 17.45. Po 18.00 między innymi 3 po 3. Dziś odwiedziła nas grupa trzymająca władzę w postaci Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka. W reportażu historia ciekawej instytucji domu sąsiedzkiego. Chodzi nam o aktywizację tych ludzi, żeby oni zaczęli wychodzić z tych domów, wychodzić do siebie, żeby dowiedzieli się, że to jest osoba, która ma wiele pięknych talentów. To jest pani Danusia, sąsiadka, seniorka, która przychodzi do nas i tą wiedzą z zakresu na przykład komputerów i informatyki dzieli się z innymi seniorami. Reportaż tradycyjnie przed 19.00. Polecamy. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki.

Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Zgadza Kazik Staszewski i Organek. To nasza piosenka dnia. Męskie granie orkiestra 2018 i utwór, no tutaj nie trzeba nic mówić. Dobrze, powiem Polska, ale i tak wszyscy wiedzieli. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zabawa i nauka na świeżym powietrzu podstawowym prawem każdego dziecka. Z takiego założenia wychodzą Szkoci i chcą specjalnymi przepisami prawa przywrócić zabawę na podwórku do łask. A jak jest z tym w Polsce? Joanna Droszcz, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, przyznaje, że i u nas jest z tym problem. Kiedyś podwórka tętniły życiem. My bawiliśmy się w różne gry, te przysłowiowe klasy, trzepak, te okna otwierane, kiedy rodzice wołali na obiad. W tej chwili rzeczywiście te podwórka wyglądają troszeczkę jak wymarłe. Jeżeli już, to dzieci pod opieką dorosłych, częściej maluchy niż te dzieci w wieku szkolnym. Jak chodziłem do tej przedostatniej grupy w przedszkolu, mama się nie zgadzała. Co mówiła? Powiedziała, że jestem jeszcze za mały, że mogę się zgubić albo ktoś mnie może po prostu porwać. Jak to jest u państwa? No, u nas dopiero zaczynamy to praktykować. To dosłownie zostawiamy na parę minut na boisku i gdzieś tam się oddalamy. No, dzieci ile mają lat? 6 i 8. Rodzice przywożą dziecko do szkoły najczęściej samochodem, podwożą prawie że pod same drzwi szkoły, zabierają dziecko po lekcjach, również przyjeżdżając po nie. Coraz mniej dzieci w ogóle samych przechodzi ze szkoły do domu. Co dziecko traci przez to, że nie wychodzi na dwór? Traci bardzo dużo, bo takie podwórko, ulica to jest świetna edukacja społeczna. Urszula Moszczyńska, psycholog dziecięcy. Jeżeli dziecko ma siłą rzeczy ograniczony do tego dostęp, to jest uboższe w takie kompetencje społeczne, które w trakcie takich spontanicznych, podwórkowych zabaw nabywało. W sytuacji, nie wiem, jakichś tam konfliktów, wchodziło w jakieś paczki. Poza tym, no, brak takich doświadczeń, to jest też ograniczanie samodzielności dziecka. To zależy, gdzie się mieszka po prostu. Nie ma boiska, nie ma placu zabaw w pobliżu, trzeba iść spory kawałek, przechodząc przez uliczki różne. Jeżeli dziecko nie jest samodzielne, to ono nie ma szans dowiedzieć się też, ile ono jest warte. I to są takie doświadczenia budujące też jego poczucie własnej wartości. Czasami, no, wychodziłam, jak była ładna pogoda i gorąco. Jakie zabawy są najlepsze? No tam najlepiej to się bawi w berka. My na przykład jeździmy na rowerach i głównie strzelamy się pistoletami na kulki. Bywa i tak, że państwo zachęcają do wyjścia na dwór, a część dzieci nie bardzo się do tego garnie? Tak, to znaczy dzieci, nawet jeżeli wychodzą, to obserwujemy, że bardzo chętnie spędzają nadal czas ze swoim telefonem. No tak, oczywiście. Ja obserwuję coś takiego, że nastolatki, i to wiem od nich, nie to, że ja obserwuję, tylko po prostu wiem. Przychodzą do domu, siadają przed komputerem i rozmawiają na czacie z kolegami. Kiedy pytam, dlaczego się nie spotykają, spotykają, to mówią, że nikt się nie spotyka. Dzisiaj mogę wychodzić. Mówię mamy, że chcę wyjść, bo są koledzy. Wtedy po prostu ubieram się w kurtkę, zakładam buty i wychodzę po prostu na nóż, bawić się z kolegami. Dziecku musimy też i zaufać. Mówimy dziecku 100 razy, pamiętaj, nie przechodź na czerwonym świetle. I mamy poczucie, że jak idzie koło nas i trzymamy je za rękę, to zawsze przy tym czerwonym świetle musimy go powstrzymać. Ale wystarczy, że dziecko jest samo na ulicy. Jeżeli tylko byśmy go obserwowali gdzieś z boku, okazuje się, że ono to wszystko świetnie wie i potrafi wykorzystać. Tylko nie musi tego robić, kiedy obok jest mama albo tata. Co państwo na ten temat sądzą? Kiedy jest ten dobry moment, by dziecko zaczęło się bawić z rówieśnikami na podwórku? Chociaż ten temat to temat rzeka. Pojawiają się kolejne pytania, jak chociażby jak oderwać dzieci od ekranów smartfonów czy komputerów. O podwórkowe zabawy pytał Kuba Witkowski. Proszę do nas pisać zd@polskieradio.pl. Także 2 2 i 7 3. W co państwo bawili się na podwórku? Ja chciałem tylko powiedzieć, że miałem taką dziwną sytuację. Jadę sobie, nucę sobie kawałek Polska, a tu za chwilę leci w Trójce. Jak to wytłumaczyć? To chyba jakaś parapsychologia czy coś takiego. A teraz co będzie? If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a finger, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Wants to be the one who's in control, but the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the cool way, you know there's no stopping it, and the bold way, you know she's still rocking it. She rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws about the proper place to hang her coat. So to you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that the darkest one kitten, she'd been singing it all along. But you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song. But you were hearing a different song. Spędziłam, można powiedzieć, całą szkołę podstawową. Po godzinach oczywiście, po lekcjach, po zadaniach domowych na podwórku. To były piękne, wspaniałe chwile. Podchody chowanego, pogadanki, kłótnie. Cudne, cudne wspomnienia. Także te dzieci chyba są teraz o to właśnie uboższe. No właśnie, czego państwo nauczyli się na swoim podwórku i w jakie zabawy bawili się państwo właśnie na swoim podwórku? Czekamy na listy, czekamy na telefony zd@polskieradio.pl, także 2 2 i 7 3. 23 minuty po godzinie 16. Autopromocja. To tu dzieci rodzą się z łyżwami na nogach. To po ulicach tego miasta jeżdżą syrenki i maluchy, a raz do roku przechodzi największa na świecie parada Świętego Mikołaja. O kraju żywicą i syropem klonowym płynącym i o tym, czego na pewno nie mówić Kanadyjczykowi. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Toronto w środę w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Agnieszka Szwajgier. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Autopromocja. A propos uzależnienia od telefonów, napisał do nas pan Krzysztof na zd@trzymałpapolskieradio.pl. Jedynymi winnymi uzależnienia dzieci od smartfonów są rodzice, którzy nie rozstają się z ekranami. Dzieci patrzą i już wiedzą, że to najważniejszy przedmiot w życiu. Panie Krzysztofie, dziękujemy panu za ten głos. Tymczasem teraz u nas już czas na kolejny ważny temat. Miało być Sielsko, lasy i szlaki rowerowe pod oknem. Tymczasem w sąsiedztwie osiedla Srebrna Ostoja pod Łodzią pojawią się wielki magazyn, no i hale produkcyjne. Przyszli nabywcy domów nie dowiedzieli się o tym z prospektu dewelopera Varitex i dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na łódzką firmę karę w wysokości 54 tysięcy złotych. O czym deweloper powinien informować nabywców przed sprzedażą mieszkania, to wyjaśnia Marek Niechciał, prezes UOKiK-u. Zgodnie z ustawą deweloperską informacje o otoczeniu muszą się znaleźć w prospekcie informacyjnym. Musi on informować o inwestycjach, które są przewidziane w promieniu kilometra, a także o planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek. Deweloper musi taką miarką wyznaczyć sobie ten obszar jednego kilometra. Łukasz Korboński, radca prawny. I bezwzględnie powiedzieć nam, co w tym jednym kilometrze będzie się działo. Czyli tu nie tylko chodzi o takie rzeczy, które są uciążliwe dla codziennego funkcjonowania, ale w ogóle co będzie się działo w obrębie tego kilometra? Tak, bezwzględnie. Intencją ustawodawcy było to, żeby konsument, który ma zamiar podjąć taką ważną decyzję, miał pełen obraz tego, w jaką inwestycję, mówiąc kolokwialnie, wchodzi. Polska przestrzeń stała się przestrzenią nieprzewidywalną. Bartłomiej Kolipiński, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Ktoś, kto kupuje mieszkanie, nigdy nie może mieć pewności, czy inny inwestor nie uzyska w sąsiedztwie zgody na pobudowanie zakładu wulkanicznego albo jakiejś innej inwestycji kolidującej z jego oczekiwaniami. Z punktu widzenia nabywcy nieruchomości, no to oczywiście może się wydawać, że taka kara nie jest duża, wręcz jest za niska, ale musimy mieć na uwadze, że to postępowanie prowadzone przez prezesa UOKiK-u przede wszystkim zobowiązuje do zaprzestania stosowania tych praktyk, czyli do zaprzestania niepełnego informowania konsumentów o sąsiedztwie inwestycji. Czy osoba kupująca mieszkanie może sobie jakoś w takiej sytuacji poradzić? Może sobie poradzić w ten sposób, żeby przede wszystkim sprawdziła, czy ten teren ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba iść do Urzędu Gminy i zażądać, bo jest to obowiązek gminy, udostępnienia informacji o tym, czy dla tego terenu albo sąsiedniego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wtedy ta przestrzeń, jeżeli ten plan jest, jest przewidywalna. Od tego jest gmina, która ma obowiązek wszystkie plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego udostępniać. Co więcej, ma obowiązek również zrobić wypis i wyrys tego planu. Na pewno sankcje w postaci decyzji prezesa UOKiK-u to jedne z możliwych sankcji. Tutaj ustawa zakłada też możliwe sankcje karne, które mogą wchodzić w grę. Jeżeli chodzi o sprawa samego konsumenta, no to niewykluczone, że mógłby on się domagać bezpośrednio od dewelopera, roszczeń odszkodowawczych. Ta cała sytuacja pokazuje, jak to jest trudno w tej chwili racjonalnie działać w przestrzeni. Ta przestrzeń, jak powiedziałem, jest nieprzewidywalna, a w związku z tym jest przestrzenią konfliktogenną. I takich konfliktów jest bardzo wiele. Dodajmy, warto pamiętać dla własnego dobra, że jeżeli dokumenty przedstawione przez dewelopera nie zawierają wszystkich informacji albo są one nieprawdziwe, mogą Państwo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. A o te prawne kruczki pytała Martyna Wojtkowska. A co tam dobrego u Państwa na podwórku się działo przed laty? Jak sobie właśnie zacząłem wspominać, jak to było fajnie i jak o 7 rano potrafiłem wyjść z domu, chcąc bawić się z kolegami, czy grać w piłkę, czy robić cokolwiek, bawić się w policjantów, złodziei, czy w podchody. I nawet często było tak, że na przykład o tej 7 wychodziłem rano i nikogo nie było i tak się czekało, aż ktoś wreszcie się pojawi. To było super. Dziękujemy panu za ten głos. Prawdziwych podwórek już nie ma. A może są? Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było było mi przykro i było mi miło. I dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza dusi się mniej. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski, doborowe towarzystwo. No ale na naszym podwórku już dawno minęła 16.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Był polskim kinem, a nie tylko jego historią. Był ikoną sztuki operatorskiej. Tak o Witoldzie Sobocińskim mówi krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski. Wybitny operator, zmarł w wieku 89 lat. To był reżyser, który celowo używał słowa reżyser, czyli kreator, może to jest właściwsze, kreator obrazu, który odcisnął piętno w biografiach wielu twórców i myślę, że ma tę pozycję zapewnioną jako ktoś, kto był i jest i będzie, bo tutaj nie ma czasu przeszłego, po prostu najważniejszy dla polskiej sztuki operatorskiej, ikona. Witold Sobociński za swoją twórczość zdobył liczne prestiżowe wyróżnienia, otrzymał też najwyższe odznaczenia państwowe, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Policjanci z Namysłowa zatrzymali kierowcę autobusu, który pod wpływem alkoholu chciał zawieźć dzieci na wycieczkę do Milicza. Doszło do tego w czasie rutynowej kontroli stanu technicznego autobusu, o którą poprosili rodzice uczestników wyjazdu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Straż Graniczna podała, że od czwartku w związku z organizowanym w Katowicach grudniowym szczytem klimatycznym na granicy wewnętrznej do 16 grudnia zostanie przywrócona kontrola graniczna. Kontrolowane wyrywkowo będą tylko osoby wjeżdżające do Polski. W związku z tym granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w 264 wyznaczonych miejscach. Śnieg gdzieniegdzie już jest. Pan Michał przesłał na zdtrzymałpopolskieradio.pl zdjęcie bałwana, którego dzieci ulepiły właśnie przed blokiem na podwórku. Panie Michale, proszę jeszcze napisać, gdzie ten bałwan powstał, bo nie napisał pan, skąd on pochodzi. W nocy także miejscami popruszy śnieg. Proszę spodziewać się też deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5, -4 stopni na południu do 0,1 stopnia na północy i 2-4 stopni nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym zachodzie. Okresami dość silny i porywisty wschodni. We wtorek na krańcach południowych oraz na północy słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia to na krańcach południowych do 5 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać

światła na statku odbijają w śnież. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech, samotni udają wesołych, pijani łapią się cieni, szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę po środku miasta, widzę oba brzegi, które jutro do roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino, dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają w śnież. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światła na statku odbijają w śnież. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, na tę noc, albo i na tysiąc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Spieszę donieść, że tylko część polskich dzieci wychodzi na dwór. Z tego, co wiem, część dzieci wychodzi na pole. To pan Roman do nas napisał. Panie Romanie, wiemy, ale ja nie będę dzisiaj używał tego dworu. Ach, jestem akurat z tego regionu, gdzie wychodziło się na dwór. Tak naprawdę głównym problemem to są dorośli, którzy rzekomo wychowali się w tych czasach, kiedy tak te podwórka tętniły życiem, a tymczasem obecnie zabraniają dzieciom tych wszystkich zabaw i co gorsza, sami likwidują też plac zabaw ze względu na to, że podobno są niebezpieczne. U mnie na podwórku do niedawna jeszcze stał trzepak, na którym dzieci dość często się bawiły, ale trzepak został zlikwidowany ze względu na to, że administracja nie chciała brać na siebie odpowiedzialności za ewentualny wypadek. Co państwo na to? Pewnie sporo argumentów za i sporo argumentów przeciw. Czekamy na głos od państwa. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz 18 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Ten proceder kwitnie od lat, ale dopiero teraz udało się dotrzeć do mafii lekowej, która wyprowadza z Polski i sprzedaje z zyskiem specyfiki często ratujące ludzkie życie. Policji udało się w końcu zatrzymać podejrzanych o ten proceder, ale to dopiero początek większej akcji, zapowiada Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie, w rozmowie z naszą reporterką Ewą Dudzińską. To są pierwsze zatrzymania w tej aferze i to będzie na pewno dopiero początek. To jest taka rozwojowa bardzo sprawa. Doszło w ostatnich dniach do zatrzymania 11 osób, które wchodzą w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych, a także przestępstw skarbowych, tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Te przestępstwa polegały na zbywaniu produktów leczniczych z polskich aptek za pośrednictwem prowadzących pozorną, jedynie fikcyjną działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej poza granicę Polski. Mamy od 2011 roku obowiązującą ustawę refundacyjną, która jakby wyznaczyła takie dosyć sztywne, niskie marże na produkty lecznicze. Rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego Michał Trybusz. I stąd też niektóre u nas są relatywnie o wiele tańsze niż te same produkty lecznicze sprzedawane czy to za naszą zachodnią, czy za naszą południową granicą. Właśnie ci nieuczciwi, tak, przedsiębiorcy szukają jakby takich okazji do zysku, poprzez właśnie sprzedawanie tych produktów przeznaczonych na rynek polski za granicę, z często stuprocentową przebitką cenową nawet. Na terenie 9 województw doszło do zatrzymania 11 osób. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu. Przeszukanych było ponad 120 aptek, biur rachunkowych, miejsc, gdzie osoby tak zamieszkiwały, a także miejsca, gdzie przechowywane były dowody rzeczowe. To pierwsze zatrzymania w tej sprawie? W tej sprawie są to pierwsze zatrzymania, ale podkreślam, że razem z policjantami brali udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Inspektorzy jako fachowcy merytoryczną wiedzą wspierali policjantów w trakcie tych działań. Ja nie jestem może dziennikarzem śledczym, ale zajmuję się od lat zdrowiem Polaków i wiem, że to był wielki problem od lat. Były momenty, kiedy naprawdę brakowało leków w naszych aptekach, a ktoś robił na tym wielkie pieniądze. Ministerstwo Zdrowia raz na dwa miesiące publikuje wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności, które to produkty, aby móc być wywiezione poza granicę, musi być zgłoszenie o zamiarze wywozu do głównego inspektora farmaceutycznego. Żeby u nas nie zabrakło. Dokładnie. Pod nadzorem. Są to kluczowe produkty lecznicze, czyli mówimy tu m.in. o lekach przeciwzakrzepowych. Osoby chore na serce muszą brać, żeby się zatory nie robiły. To są bardzo istotne leki i dużo ich u nas pacjenci biorą. To są bardzo istotne grupy leków, tak jak insuliny. Rzeczywiście wtedy znalazły się w tym wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności. Czy teraz na rynku brakuje jakichś leków, czy z czymś, no bo państwo mają nadzór, mogą być kłopoty w najbliższym czasie? Nie mamy takich globalnych problemów z dostępnością produktów leczniczych, natomiast oczywiście lokalnie mogą się chwilowe takie problemy z niektórymi produktami zdarzyć. Dodajmy, leki były wywożone do Wielkiej Brytanii, Czech i Niemiec. Najczęściej były to specyfiki leczące cukrzycę, choroby serca i nowotwory. W sprawie chłodu, który wokół nas? Dla wszystkich, którzy chcieliby się rozgrzać, proponuję Maltę. Właśnie wczoraj wróciłem z Malty, tam jest 28 stopni. Pozdrawiam wszystkich zmarzniętych. A my możemy panu tylko to zaproponować. Bring me down. Pharrell Williams. No, szczęście na podwórkach. To było po same brzegi. Pochodzę z malutkiego miasteczka na Warmii i prócz rozejmów na grę w piłkę, tudzież inne zabawy wspólne, między naszymi malutkimi osiedlami była permanentna wojna, ale z racji tego, że blisko nas była Szwania, mieliśmy coś takiego jak takie tuby, na których milionowe kilometry nici były nanizane. To była taka tuba tekturowa, która miała z 1,5 metra długości, ważyła może kilogram, była bardzo sztywna. I oczywiście jak to między chłopcami tworzyliśmy bitwy typu pod Grunwaldem, aż odkryliśmy kiedyś Wunderwaffe, że można takie tuby podpalić i obsypowaliśmy się ogniem. Mnie kiedyś na moim podwórku udało się podpalić z kolegą trawnik, na którym leżało babie lato. Efekt powalający. A w co państwo bawili się na swoim podwórku? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za zdjęcie pana podwórka z Opola. Moje w Łodzi wyglądało identycznie. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz odwiedzimy inne, bardzo ciekawe miejsce. Już jutro wielkie otwarcie słynnej Rydlówki, w której odbyło się uwiecznione przez Stanisława Wyspiańskiego wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Skończył się 3-letni remont placówki, a nasza reporterka już zajrzała do środka. Oprowadziła ją Justyna Zdebska-Schmidt z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To pierwsza sala, do której wchodzą zwiedzający, świetlica, dawne miejsce pracy Lucjana Rydla, a obecnie Galeria Malarstwa Młodopolskiego, gdzie zobaczymy takie nieprawdopodobnie więc piękne dzieła jak obrazy Delavaux, obrazy Tytmajera, Kamockiego czy Uziębły. Ciekawe rzeczy mamy też dalej, przejdźmy. Zdecydowanie. Kolejnym pomieszczeniem, do którego wchodzimy, to Izba Taneczna, w której odbyło się owe pamiętne wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Przestrzeń celowo jest umeblowana tak skąpo, po to, żeby pokazać, jaką przestrzeną dysponowano wówczas, jak się bawiono, gdzie się bawiono. Ta podłoga, po której chodzimy, to jest właśnie ta podłoga, na której tańczono, oryginalna z tamtego czasu. Tutaj z kolei wisi jeden z też najcenniejszych obrazów, też dokumentujący niezwykłą przyjaźń, czyli portret Lucjana Rydla wykonany przez Stanisława Wyspiańskiego z Primaverą w tle. Bardzo dostojny. Bardzo dostojny Lucjan Rydel, ale równocześnie właśnie sam fakt, że to wyraz takiej bliskiej zażyłości i znajomości Wyspiańskiego i Rydla, ponieważ Lucjan Rydel uwielbiał ten obraz, o czym Wyspiański doskonale wiedział. Stąd sportretował go właśnie z jego ukochaną Primaverą. W tej sali znajdziemy też i inne rzeczy. No właśnie, stroje widzę, ludowe. Tak, tutaj prezentujemy stroje ludowe bronowickie. Mamy strój bronowicki Jadwigi Mikołajczykowny oraz kaftan Jacentego Mikołajczyka oraz przykładowe stroje ludowe z tamtego okresu. Opuszczamy salę taneczną i przenosimy się gdzie? Kolejna sala to izba scena, czyli ta izba, która stała się, czy którą wyobraził sobie Wyspiański, później przyniósł ją na scenę w Teatrze Miejskim w Krakowie. Wyspiański stał oparty o tą framugę drzwi. Tak jak wspominają uczestnicy wesela Lucjana Rydla, przez całą noc przyglądał się tańczącym parom i słuchał tych, którzy wchodzili tutaj do tego pomieszczenia, aby chwilkę odpocząć, porozmawiać. I tak zaczął się pleść jego dramat. Co się zmieniło po tych 3 latach? Po 3 latach Rydlówka otwiera swoje podwoje. Wszystkie obiekty, które tutaj się znalazły, zostały poddane gruntownej konserwacji. Udało nam się też zagospodarować teren wokół Rydlówki na tyle, aby był przystosowany do przyjęcia większych grup, tak aby można było przed Rydlówką spokojnie usiąść, aby może mogły się tam odbyć różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Mamy ogromną nadzieję, że Rydlówka będzie żyła. Jesteśmy ciekawi też tego, co powiedzą nam nasi zwiedzający. W Rydlówce była Magdalena Zbyluc z Radia Kraków. Gorąco polecamy. To już 6 minut do godziny 17. You call me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it.